وہ یستعجلون قبل العذاب، اور یہ جلدی مانگتے ہیں تم سے عذاب، یعنی بات ماننے کے بجائے الٹا عذاب مانگتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب آ جانا چاہیے ہمارے انکار پر. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمَّى، اور اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو عذاب ان پہ آ جاتا. یعنی ان کے اعمال واقعی اس لائق ہے کہ انہیں فوراً ختم کر دینا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، اس کی ایک سنت ہے کہ ہر قوم کو ایک خاص وقت تک جینے دیا جائے گا، دنیا میں باقی رکھا جائے گا، جب وہ مہلت عمل ختم ہوگی تو عذاب آئے گا. عام طور پر لوگ جب کسی کو بہت ظلم ڈھاتے دیکھتے ہیں تو بہت پریشان ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتا کیوں نہیں. کبھی آپ کو خیال آیا کسی ظالم کو دیکھ کے؟ جی روز سوچتے ہیں آج کل، تو انڈیویجولی بھی اور اجتماعی طور پر بھی، افراد اور اقوام سب کے لیے انسان سوچتا ہے کہ اتنا ظلم دنیا میں ہو رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ موجود ہے تو انہیں پکڑتا کیوں نہیں، کیوں چھوڑے ہوئے ہیں ان کو. بات یہ ہے کہ افراد کی بھی زندگی کا ایک وقت مقرر ہے اور اقوام کی زندگی کا بھی ایک وقت مقرر ہے، وہ چاہیں تو ظلم کے ساتھ گزار لیں، چاہیں تو عدل و انصاف کے ساتھ گزاریں. جب وہ وقت ختم ہوتا ہے، یعنی زندگی کی مہلت ختم ہوتی ہے، تو عذاب آتا ہے. فرد پہ موت آ جاتی ہے اور اقوام پہ پھر عذاب آ جاتا ہے. فرمایا کہ عذاب دور بھی نہیں ہے. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور البتہ ضرور آ جائے گا ان کے پاس اچانک، اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے، ان کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ عذاب آ رہا ہے. کتنی ہی اقوام پر اسی طرح عذاب آیا، کوئی رات کو سوئے تو سویرے نہ اٹھ سکے، کسی پہ ہوا چلی آندھی آئی، کسی پہ پتھر برسے، کوئی بادل کے نیچے جمع ہو گئے، خوشی خوشی کے بارش برسے گی اور آگ کے شعلے برسنے لگے. جب عذاب کا وقت مقرر آتا ہے اور وہ اس طرح اچانک آتا ہے کہ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ عذاب آ رہا ہے، یستعجلونک بالعذاب، وہ جلدی مانگتے ہیں عذاب کو. اب یہ دوبارہ دہرایا گیا تو اس سے بعض لوگوں نے تو مراد یہ لیا کہ پہلا عذاب دنیا کا عذاب ہے اور اہل مکہ پر وہ آیا کہ مکہ پتہ ہوا اور یہ سب سرنڈر کر گئے، اور دوسرے عذاب سے مراد آخرت کا عذاب ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ پہلا بطور خبر تھا اور دوسرا بطور تعجب کے ہے، یعنی حیرت کی بات ہے کہ یہ خیر مانگنے کی بجائے عذاب مانگ رہے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، حالانکہ جہنم ان کو گھیرے میں لے چکی ہے. حیرت کی بات ہے کہ جہنم ان کے آس پاس آ چکی ہے پھر بھی یہ مانگ رہے ہیں، اور کیا چاہیے ان کو، وہ تو آلریڈی ان کے ارد گرد ہے. آپ ساری آیت کو اکٹھا پڑھیں، يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، یہ کس عذاب کی بات کرتے ہیں جلدی آنے کی، وہ جہنم تو ان کے چاروں طرف گھیرا ڈال ہی چکی ہے، وہ تو آ ہی رہی ہے قریب، وہ تو پکڑنے ہی والی ہے ان کو، وہ بہت جلد آ جائے گا عذاب. حیرت کی بات ہے کہ یہ قریب آتے ہوئے عذاب کے باوجود بھی جلدی مانگ رہے ہیں کہ وہ اور جلدی آ جائے، ان کی عقل کو کیا ہو گیا ہے. یوم یغشاہم العذاب، جس دن ڈھانپ لے گا ان کو عذاب، من فوقہم، ان کے اوپر سے، وہ من تحت ارجلہم، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، وَيَقُولُ، اور وہ کہے گا، فرمائے گا، کون؟ اللہ تعالیٰ، ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، چکھو عذاب کا مزہ جو تم عمل کرتے رہے، چکھو مزہ اس چیز کا جو تم عمل کرتے رہے. اصل میں انسان کی سرکشی جو ہوتی ہے نا، یہ اپنی حقیقت سے بے خبری کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر انسان کو پتہ چل جائے نا کہ اس کے اپنے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا رویہ اور ایسا معاملہ اختیار نہ کرے. یہ نادان تھے جو بار بار عذاب مانگ رہے تھے، اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ عذاب ہے کیا چیز. ہم ذرا سوچے نا کہ پچھلی قوموں پہ جو عذاب آئے وہ کیا چیز تھی، اگر انہیں وقت سے پہلے پتہ ہوتا کہ عذاب یوں ہوتا ہے یا ایسا ہوتا ہے عذاب، تو پھر بھی وہ عذاب مانگتے؟ کبھی نہ مانگتے. لیکن یہ جو عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، یہ اپنی لاعلمی کی وجہ سے کر رہے ہیں، ناسمجھی کی وجہ سے کر رہے ہیں. فرمایا کہ جب چاروں طرف سے عذاب ان پہ چھا جائے گا، تو حقیقت انہیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. انہیں کہا جائے گا چکھو جو تم عمل کرتے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو انسان کا دنیا میں برا عمل ہوگا وہی عذاب کی شکل ڈھال لے گا, وہی عذاب کی شکل میں ڈھل جائے گا. مثلا زکوٰۃ نہ دینے والوں کا مال کس شکل میں آئے گا؟ گنجے ناک کی شکل میں. تو وہ انہیں ڈسے گھر کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا, میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں. اسی طرح پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ انسان کے بہت سے اعمال عملی شکل میں یا ایک فزیکل شکل میں ان کے سامنے آئیں گے. کوئی دلیل یا مثال یاد ہو آپ کو؟ کوئی نہیں یاد. قرآن پڑھنے والے قبر میں قرآن کو کس طرح پائیں گے؟ یتیم کا مال کھانے والوں کے لیے مال آگ کے شعلے بن جائے گا, آگ کے انگارے بن جائے گا. یأتی بما غل یوم القیامۃ یا عبادی الذین آمنوا, اے میرے بندو وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, اے میرے ایمان لانے والے بندو, ان عربی واسعت بے شک میری زمین بڑی وسیع ہے, فإیایا فعبدونی پس صرف میری تم عبادت کرو. یعنی اگر تم کسی ایسی زمین پر ہو جہاں اللہ کی عبادت مشکل کام ہو جائے, جہاں اس کی عبادت نہ ہو سکے, تو پھر اس زمین کو چھوڑ دو اور ایسی زمین پہ چلے جاؤ جہاں اللہ کی عبادت کر سکو, کیونکہ اس کے بغیر تو گزارا نہیں. دنیا چھوڑی جا سکتی ہے, جگہ چھوڑی جا سکتی ہیں, انسان چھوڑے جا سکتے ہیں, اللہ کی عبادت نہیں چھوڑی جا سکتی. یعنی انسان کو اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لینا چاہیے. کیا؟ کہ ہر وہ چیز, ہر وہ کام, ہر وہ انسان جو میرے اور اللہ کے بیچ میں حائل ہو اسے تو میں چھوڑ دوں گا, لیکن اللہ کی عبادت نہیں چھوڑوں گا. اچھا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان باہر والوں کو تو چھوڑ دیتا ہے, اپنے اندر کے نفس کو نہیں چھوڑ سکتا. بعض رکاوٹیں تو اپنے اندر ہی ہوتی ہیں, بعض رکاوٹیں اور بعض کمپلیکسز تو آپ کے اپنے اندر ہوتے ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بھی مشکل ہوتا ہے اور ان کو چھوڑنا بھی مشکل ہوتا ہے. اسی لیے کہا نا, المہاجر من ہجر ما نہ اللہ عنہ ورسول, کہ اصل مہاجر کون ہے؟ وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے, منع کیا ہے. اب یہاں زمین کی خاص طور پر بات ہے کہ میری زمین بڑی وسیع ہے, بہت بڑی ہے زمین. ایک زمین پہ اللہ کی اطاعت ناممکن ہے تو دوسری پہ چلے جاؤ, لیکن عبادت میری ہی کرو. اصل میں ان مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے مکہ چھوڑ کر حبشہ اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی, کہ تمہیں اگر اس زمین پر اطاعت میں مشکل پیش آ رہی ہے تو تم چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں اطاعت کر سکو, لیکن کفر اور شرک پہ قائم رہنے کا کوئی جواز نہیں. لیکن اس کے علاوہ ایک اور سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ کیا ایسے علاقے جہاں پر کوئی نان مسلم حکومت ہو اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں, اگر وہاں دین پر عمل ممکن ہے تو نہیں چھوڑنا چاہیے, اور اگر دین پر عمل ممکن نہیں تو پھر ضرور چھوڑ دینا چاہیے. کیونکہ یہاں شرط کیا ہے کسی بھی زمین پر رہنے کی؟ کہ جہاں تم اللہ کی عبادت کر سکو. فإیایا فعبدون, عبادت پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا, فرائض کی ادائیگی ضروری ہے. مثلا ایسی جاب ہے کہ تم فرض نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر تمہیں کوئی اور راستہ تلاش کرنا ہوگا. ایسی جگہ پر ہو, ایسے شخص کے تحت ہو جو تمہیں نماز تک نہیں پڑھنے دیتا, روزہ رکھنے کی اجازت نہیں, تو پھر تمہیں ہجرت کرنا ہوگی. ادروائز اگر کسی کافر ملک میں بھی تم رہتے ہو لیکن وہاں تمہاری عبادات پر کوئی پابندی نہیں تو رہ سکتے ہو. کیوں؟ ایک حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سب شہر اللہ کے شہر ہیں, سب بندے اللہ کے بندے ہیں, اس لیے جس جگہ تمہارے لیے اسباب خیر جمع ہو وہاں اقامت کرو. یعنی جہاں سے تمہیں بھلائی میسر ہو تو کسی بھی شہر میں رہ سکتے ہو. دو وجوہات کی بنا پر انسان ہجرت کرنے سے ڈرتا ہے. نمبر ایک, کہ کہیں موت نہ آ جائے, کسی دشمن سے پالا نہ پڑ جائے, کوئی ایسا سبب نہ بن جائے کہ ہم مر نہ جائیں گے. فرمایا, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. مرنا تو سب کو ہے، موت تو سب کی آئے گی، بچے گا کوئی نہیں. ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، واپسی بھی ہماری طرف. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے. لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، البتہ ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے ان کو جنت کے بالا خانوں میں سے، یعنی جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں ہم ان کو رکھیں گے. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. نعم اجر العاملین، کتنا اچھا ہے اگر عمل کرنے والوں کا. یعنی ہجرت کے بعد بھی اصل چیز تو عمل ہے، یہ نہیں جگہ چھوڑ دو اور عمل تمہارا کچھ نہ ہو. ہم نے کیا کیا؟ اپنے دین کو بچانے کی خاطر یا دین کی ترقی کے لیے الگ ملک لیا، ہجرتیں کی، گھر بار چھوڑ کر آئے، اور یہاں آ کر کیا کرنے لگ گئے؟ دنیا کے پیچھے پڑ گئے، عمل پھر صفر رہا، عمل میں کوئی ترقی نہ کی. مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. ہاں جگہ چھوڑ دی، لاکھوں کو کٹوا دیا، ملک حاصل کر لیا، لیکن حاصل کرنے کے بعد اپنے طریقے وہی رہے. شادی بیاہ بھی ویسے ہی ہو رہے ہیں، مہندی مائیوں بھی ویسے ہو رہے ہیں، اور باقی بھی طرز زندگی میں کچھ خاص فرق نہیں. ہر چیز میں انہی سے نسبت قائم ہے. تو پھر یہ ظاہری طور پر سب کچھ کس لیے تھا، کیوں تھا؟ تو ہجرت کی بات کر کے کیا فرمایا؟ کہ صرف ہجرت ہی کافی نہیں. اصل بات کیا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہم ان کو جنت میں سے بالا خانے دیں گے، اونچی عمارتیں دیں گے. اگر ان کو اپنے گھر چھوڑنے پڑ گئے تو کوئی بات نہیں، اگر دنیا میں انہیں وہ نہیں ملا جس آرام اور امن میں پہلے وہ تھے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو صلہ دے گا. لیکن یہ صلہ سب عمل والوں کے لیے. الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. تو اچھے عمل کی یہاں دو علامتیں بتائی گئی ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ نمبر ایک صبر، اور نمبر دو توکل. صبر کس معاملے میں؟ دین پہ مضبوطی سے جمے رہنے کے معاملے میں، کیونکہ جب ہجرت کے راستے میں تکلیفیں آتی ہیں تو انسان کا ایمان بھی متزلزل ہونے لگتا ہے. کیونکہ انسان جب اپنا گھر بار وطن عزیز و اقارب رشتہ دار سب دوست چھوڑ جاتا ہے، تو پھر کچھ دن تو جذبات میں سب چلتا ہے، پھر آہستہ آہستہ سب یاد آنے لگتے، پھر انسان ان کے لیے رونے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر کہتا ہے واپس جاتا ہوں. کیا خیال ہے؟ اللہ کی راہ میں بہت سے نکلنے والے ایسے کم ہمتی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں کہ چھوٹی موٹی تکلیفیں آنے پر بڑے بڑے مقاصد کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اور دنیا کی چھوٹی چھوٹی ظاہری رونقیں دیکھ کر پھسل جاتے ہیں. اس لیے کیا فرمایا؟ کہ اجر العاملین، عاملین کون ہیں؟ الذین صبروا، وہ جو صبر کرتے ہیں، ہر مشکل کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں، اللہ کے دین پر استقامت کے ساتھ کاربند رہتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کی جدائی کو خوش دلی سے گوارا کرتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اور صبر کے ساتھ یہاں دوسری صفت توکل کی ہے، کہ وہ توکل کرتے ہیں، یعنی دین دنیا کے ہر معاملے میں، ہر طرح کے حالات میں، فیوریبل ہو یا نہ ہو. توکل ہوتا کیا ہے؟ اللہ کے وعدوں پہ یقین کہ جس رب کی خاطر نکلے ہیں وہ رسوا نہیں کرے گا، جس رب کی خاطر نکلے ہیں وہ ضرور سہارا دے گا، وہ ضرور ان وعدوں کو پورا کرے گا جو اس نے اپنے فرما بردار بندوں کے لیے کر رکھے ہیں. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کو جب دین کے رستے میں کچھ مشکل آتی ہے تو انسان اپنے آپ کو کوسنے لگتا ہے، کس نے کہا تھا یہ کرو، کس نے مشورہ دیا تھا کہ یہ تم دین دین کی رٹ لگاؤ، چلو چھوڑو دیکھ لیا ہے سب کچھ، کوئی مستقبل روشن نظر نہیں آتا. تو بات یہ ہے کہ جنت کا سودا بڑا مہنگا ہے، سستا نہیں ہے. لیکن اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ آج اگر اس دنیا میں میں نے اللہ کی خاطر کچھ بھی چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ مارنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ نقصان نہیں دے گا. وہ تو دنیا کے مقابلے میں کئی گنا اعلیٰ درجے کی نعمتیں دے گا. ان جنتوں کا وعدہ ہے جہاں پر دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، صاف نکھرے ہوئے پانی کی نہریں ہوں گی، جدھر جی چاہے گا نکال کے لے جائیں گے. یہ نہروں کی اور یہ سب باتیں کیوں کی گئی ہیں؟ اس لیے کہ عام طور پر جب انسان اللہ کے رستے میں نکلتا ہے نا، کھانے پینے کی روٹین میں فرق آ جاتا ہے. مثلا گھر میں آپ کو روز دودھ مل جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی آپ کا حصہ نہیں پیتا. آپ ہاسٹل میں رہ رہے ہیں اور آپ کو آج دودھ نہیں ملا، آنسو ٹپک پڑے. گھر میں ہوتے تو یہ ظلم نہ ہوتا. تو ایسے موقع پر انسان بہت جلد اپنے آپ کو مظلوم سمجھنے لگتا ہے، چھوٹی چھوٹی محرومیاں اس کو ستانے لگتی ہیں، حتیٰ کہ اس کو دین کے رستے سے پھیر جاتی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی، بڑی نہیں ہوتی. تو جو لوگ خود پہ ترس کھاتے رہتے ہیں پھر وہ اللہ کے رستے میں استقامت نہیں اختیار کر سکتے. اور جن کو یقین ہو کہ چلے ایک کپ دودھ نہیں ملا تو کیا ہوا، اللہ کے ہاں تو نہریں ہیں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلى ربهم یتوکلون. دوسرا خوف یہ ہوتا ہے کہ رزق کہاں سے کمائیں گے، کاروبار جائے گا. اس کے لیے تسلی دی گئی، وَكَأَيَّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے. دیکھو چڑیا کو، دیکھو پرندوں کو، دیکھو اور جانوروں کو، گلیوں بازاروں میں گھومتے پھر رہے ہیں. کہاں ہے ان کا کھانا پینا، ان کی پیٹھ پہ لدا ہوا؟ کہیں نہیں. بےچارے اٹھائیں بھی تو کہاں اٹھا کے رکھیں، ذخیرہ کہاں کریں. رات میں نیشنل جیوگرافی سے دیکھ رہی تھی کہ ایک چیتے نے شکار کیا، اور جو شکار تھا وہ اس سے ذرا سائز میں تھوڑا بڑا تھا. اٹھا کے تو اس کو لے گیا درخت تک، آپ کو پتا نا تو اوپر بھی چڑھ جاتا. اب اس کے لیے یہ مشکل تھا کہ وہ اوپر کیسے چڑھے، اتنے میں شیر آ گیا، خود تو اوپر چڑھ گیا اور شکار نیچے چھوڑ دیا، اور شیر کے پیچھے اس کی سارا خاندان کہیں چھپا ہوا تھا، وہ سب بھی آ گئے، سب مل کے کھانا شروع ہو گئے. اب کیا ہے کہ اگر شکار چھوٹا ہو، ہلکا ہو، تو بعض اوقات وہ اوپر لے کے چڑھ جاتا ہے، پھر وہ خطرے سے نکل جاتا ہے. لیکن اگر شکار بڑا ہو تو وہ اس کو اٹھا نہیں سکتا اور سٹور تو کر ہی نہیں سکتا. اگر اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے بھی جاتا ہے تو لے کے درخت میں نہیں چڑھ سکتا. اس کو چڑھے تو اس کو اٹکا کے کہاں رکھے، وہ چیلے آ کے کھا لیں گی. تو کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو ہر روز تازہ شکار کرتے ہیں، کتنے ہی پرندے ایسے ہیں جو صبح گھروں سے بھوکے نکلتے ہیں، ان کے پاس کوئی رزق نہیں ہوتا. اللہ یرزقھا وایاکم، ان کو بھی اللہ رزق دیتا ہے، ان کا بھی وہی رازق ہے اور تمہارا بھی وہی رازق ہے. اور آپ دیکھیں کتنی ورائٹی ہے ان میں، ایک تو ایک تعداد ان کی، اور پھر آپ دیکھیں کہ ان میں سے ہر ایک کا ٹیسٹ مختلف. کوئی ایک چیز کھاتا ہے، کوئی دوسری کھاتا ہے، اور اس کو اپنی ہی پسند کی چیز چاہیے کھانے کے لیے، اگر وہ نہیں ملی سارا دن بھوکا رہ لے گا. اور ان کے پاس وہ وسائل بھی نہیں جو ہمارے پاس ہیں. اللہ تعالیٰ پرندوں کو، زمین پر رینے والے کیڑوں کو، پانی کے اندر کی مخلوق کو، سب کو رزق دیتا ہے. تو مسلمانوں کو تسلی کیا دی جا رہی ہے کہ دیکھو ان کے پاس بھی رزق پہنچ جاتا ہے، وہ بھی رزق حاصل کر لیتے ہیں، تمہیں کیوں نہیں ملے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج چاند کو کس نے مسخر کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے ایسا کیا. فَأَمَّا يُؤْفَقُونَ، تو کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں، کہاں سے پھیر لیے جاتے ہیں؟ تو مشرکین کے ساتھ یا دہریہ لوگوں کے ساتھ اگر دین کی بات کرنی ہو تو خلق سے ابتدا کریں، کیونکہ تبلیغ میں یہ ایک اہم ترین نقطہ ہے. آپ کسی سے بھی کامن گراؤنڈ پہ بات کر سکتے ہیں کہ خلق کی ابتدا کہاں سے ہوئی. آپ دیکھیے کہ دوسرے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے ماننے والوں کے پاس اس سوال کا کیا جواب ہے، وہ کیا کہتے ہیں، کون ہے بنانے والا. یہاں سے آپ دوسروں کو پکڑ سکتے ہیں. ان سارے نظریات کو جان کے ان کا رد کرنا آپ کو آتا ہو، اور پھر اصل بات دلیل کے ساتھ پیش کرنی آتی ہے. اگر تم ان سے پوچھو آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو اہل مکہ میں سے بعض ایسے تھے جو مانتے تھے کہ اللہ نے پیدا کیا، لیکن کنکلوژن پہ نہیں پہنچ پاتے تھے، راستے میں اچک لیے جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ان کی عقل پھیر دیتا تھا، ایسے بچوں سے ڈالتا تھا کہ وہ اصل نتیجے تک پہنچتے پہنچتے پھر پلٹ جاتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ آسمان کی وسعت، زمین کی وسعت، پھر آسمان پر پائے جانے والی طرح طرح کی مخلوقات، دن کا رات میں، رات کا دن میں بدلنا، ہواؤں کا آنا جانا، بادلوں کا اٹھنا، بارشوں کا برسنا، بے پناہ نشانیاں ایسی ہیں کہ کوئی بھی معمولی عقل رکھنے والا ان کے ذریعے آسانی سے پہچان سکتا ہے کہ خالق کون ہے. یا یہ کہ یہ سب کچھ خود نہیں ہو رہا، اس کے پیچھے ضرور کوئی ہے. فرمایا جب تم مانتے ہو کہ وہ اللہ ہی ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهِ، ضرور کہیں گے اور ان کے پاس یہی جواب ہوگا، مان جائیں گے. لیکن سارے دلائل کے اعتراف کے باوجود پھر حق سے انکار کر دیتے ہیں. اَنَّا يُفَكُونَ، کون ان کی مت مار دیتا ہے؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر، اللہ ہی بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اصل جو مشرکین مسلمانوں پہ ایک اعتراض کرتے تھے کہ تم اگر اللہ کے ماننے والے ہو تو غریب کیوں ہو، اور ہم اس کو نہیں مانتے، دیکھو ہم اتنے مالدار ہیں. یہ بلا کیا بات ہوئی کہ تم نمازیں بھی پڑھتے ہو، قرآن بھی پڑھتے ہو، اور تم اللہ اللہ کرتے ہو، اور پھر بھی تمہارے پاس کھانے کو نہیں، اور تمہارے پاس زندگی گزارنے کے لیے وہ نعمتیں نہیں جو ہمارے انکار اور نافرمانیوں کے باوجود ہیں. تو اس کا جواب یہاں دیا گیا ہے کہ یہ تو اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، اس کی اپنی حکمت اور مشیت ہے، جس کے مطابق وہ جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے. اس بات کا تعلق، یعنی کسی کے رزق میں کمی یا زیادتی کا تعلق، اللہ کی رضامندی یا ناراضگی سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہے کس سے نہیں، اس کے جاننے کے اور پیمانے ہیں، اور رزق کی تقسیم کے معیار وجوہات اور ہیں. اگر مالدار لوگ ہی اللہ کے محبوب ہوتے تو پھر تو مشرکین مکہ جو تھے وہ بہت مالدار لوگ تھے. پیچھے آپ نے پڑھا نا کہ ان کے پاس کتنا مال تھا، دنیا بھر سے نذرانے ان کے پاس سے مٹتے، تجارت طرح طرح کی یہ کرتے، پرامن علاقے میں یہ رہتے، بہت مالدار تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشی اعتبار سے ان سے کمزور تر تھے. تو اللہ کا محبوب کون تھا؟ وہ مالدار ابو لہب؟ نہیں، ہرگز نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کے ہاں کئی کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، پکانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. ان اللہ بکل شیئن علیم، اللہ کو ہر بات کا پتہ ہے، اسے پتا ہے کہ کس کے لیے رزق اچھا اور کس کے لیے اچھا نہیں، کس کو دینا چاہیے کس کو نہیں. وہ خوب جانتا ہے کہ فلاں بندے کو اگر رزق دے دیا گیا تو وہ تو اس سے بگڑ ہی جائے گا، اور اگر دوسرے کو مل گیا تو وہ اس سے خیر و بھلائی کمائے گا. کس کو رزق دینے سے وہ سرکش اور متکبر بنے گا، اور کس کو مال زیادہ ملا تو اس کو پا کر وہ اطاعت گزار اور فرمانبردار ہوگا، اور کون مال کی آزمائش میں مبتلا کیا جانا چاہیے، اور کس کی آزمائش مال کے ذریعے ہونی چاہیے، اور کس کی آزمائش مال لے کر ہونی چاہیے، سب باتیں اس کو پتہ ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر پوچھو تم ان سے، کن سے؟ یہ ان نہ ماننے والوں سے، مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی کس نے اتارا ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو کس نے زندہ کیا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجیے الحمد للہ، اتنا تو مانتے ہو. اور ویسے بھی اگر اس طرح نہیں تو دوسرے معنوں میں کیا، کہ جب بارش آتی ہے، زمین زندہ ہوتی ہے، تو انسان کے منہ سے بے اختیار کیا نکلتا ہے؟ الحمد للہ. پر اگر آپ نہیں کہتے تو کہا کیجیے بادل دیکھ کر، بارش ہونے پر، تو اللہ تعالیٰ اور بھی بارشیں پھر برسائے گا. بل اکثرهم لا يعقلون، بلکہ اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے، کم عقل اپنے رب کے ساتھ پتھروں اور مردوں اور دیگر چیزوں کو رب بنا بیٹھتے ہیں. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون كم أقل لوك لا يعقلون